skovsti, som vi vandrede på. Der går jeg nu alene. De samme toner møder mig, vinde fra kviste og grene. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Rødkælken sang, rødkælken sang. Inde bag buskens blad kvidrer den varm og glad. Rødkælken sang, rødkælken sang. Jeg går den vej, vi altid gik, med vores som vintertider. Og pludselig føler jeg, at du har døjet her ved min side. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Rødkælken sang, rødkælken sang. Buskens blad bidrer den varm og glad. Rødkælken sang, rødkælken sang. Lyder så velbekendt, som ingenting var hent. For drømmene, jeg ved det godt, de er altid gjort til skamme. Men selv om alt forandrer sig, rødkælken sang er den samme. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Rødkælken sang, rødkælken sang. Inde bag buskens blad kvidrer den varm og glad. Rødkælken sang, lyder så velbekendt som en.